NHK World Radio Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 25वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है यानी मेज के नीचे घुस जाइए। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। वो प्रोफेसर सुजुकी की जापानी भाषा की कक्षा में पढ़ाई कर रही थीं कि अचानक इमारत हिलने लगी। तो सुनते हैं आज की बातचीत। जिशिन दा, मिन्ना ओचित्सुइते, त्सुकुए नो शिता नी हाइरे। आइए अब आपको बताएं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले प्रोफेसर सुजुकी ने कहा जिशिन दा यानी भूकंप आ रहा है। जिशिन का मतलब है भूकंप और दा विनम्र भाव दर्शाने के लिए वाक्य के अंत में लगाए जाने वाले दिस का अनौपचारिक रूप है। यहाँ जिशिंदा का भाव है भूकंप आ रहा है। प्रोफेसर सुजुकी ने आगे कहा मीन्ना उचित्सुइते यानी सब लोग धीरज रखिए। मीन्ना का मतलब है सब लोग। उचित्सुइते क्रिया उचित्सुकिमास यानी धीरज रखना का ते रूप है। उसके बाद प्रोफेसर सुजुकी ने कहा स्कूए नो शिता नी हाइरे यानी मेज के नीचे घुस जाइए। यही आज का मुख्य वाक्य है। स्कूए का मतलब है मेज। नो संबंध कारक है। शिता का अर्थ है नीचे। तो स्कूए नो शिता का मतलब हुआ मेज के नीचे। उसके बाद आया नी जो क्रिया की दिशा की ओर संकेत करने वाला कारक है और हाइरे का मतलब है घुस जाइए। ये क्रिया हाइरिमास यानी घुसना या अंदर जाना का आदेशात्मक रूप है। भूकंप के वक्त ऊपर रखी चीजें नीचे गिर सकती हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए मेज के नीचे छिपने को कहा जाता है। इस वाक्य में आया है क्रिया का आदेशात्मक रूप। इसका इस्तेमाल अक्सर आपात स्थिति में या यातायात संकेतों में किया जाता है। जैसे किसी आपदा के समय कह सकते हैं निगेरो यानी भागो। ये क्रिया निगेमास यानी भागना का आदेशात्मक रूप है। प्रोफेसर सुजुकी ने आगे कहा युरे वा ओसामत्ता योदा यानी शायद झटका आना बंद हो गया है। युरे का मतलब है झटका। वा बताता है कि उसके पहले लगने वाली संज्ञा वाक्य का विषय है। ओसामत्ता क्रिया ओसामारिमास यानी बंद होना का तारूप है जो क्रिया का समापन दर्शाता है। वाक्य के अंत में आया है योदा यानी शायद। ये योदेस का अनौपचारिक रूप है। योदा या योदेस ये दर्शाते हैं कि किसी ने स्थिति का आकलन किया है और हालात के बारे में अपनी कुछ राय बनाई है। योदा या योदेस से पहले क्रिया के मास रूप का इस्तेमाल नहीं हो सकता। इस वाक्य में योदा से पहले क्रिया के ता रूप का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद आन्ना ने कहा बिक्कुरिश्ता यानी डर गई। बिक्कुरिश्ता का मतलब है डर गई। बिक्कुरिश्ता क्रिया बिक्कुरिशिमास यानी डर जाना या हैरान हो जाना का तारूप है जो क्रिया का भूतकाल या समापन बताता है। आन्ना ने आगे कहा निहोन वा होंतो नी जिशिन गा ओई देसने यानी जापान में सचमुच भूकंप बहुत आते हैं ना। निहोन का मतलब है जापान। वा बताता है कि उससे पहले लगने वाली संज्ञा वाक्य का विषय है। होंतो नी का मतलब है सचमुच। जिशिन का अर्थ है भूकंप। ना विषय बताने वाला कारक है। ओई एक विशेषण है जिसका मतलब है ज्यादा। देस वाक्य के अंत में लगता है और विनम्र भाव दर्शाता है, और उसके बाद ने लगाने का मतलब है कि बोलने वाला सुनने वाले की सहमति चाहता है। इस वाक्य में विषय बताने वाले दोनों कारकों यानी वा और गा का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ वा ये बताता है कि उससे पहले आने वाली संज्ञा के बारे में इस वाक्य में बात की जा रही है, जबकि गा बताता है कि उससे पहले आने वाली संज्ञा का वर्णन वाक्य में आगे होने वाला है। इस तरह के वाक्य का सबसे जाना माना उदाहरण है जो वा हनांगा नांगाई, यानी हाथियों की सूंड लंबी होती है। इसमें जो का मतलब है हाथी, हना का मतलब है नाक या सूंड, और नांगाई का अर्थ है लंबा। तो इस वाक्य में हाथी के बारे में बात हो रही है और उसकी सूंड का वर्णन किया जा रहा है। चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। जिशिन दा, मिन्ना ओचित्सुइते, त्सुकुए नो शिता नी हाइरे। युरे वा ओसामात्ता योउ दा। बिक्कुरी शिता, निहोन वा होंतोउ नी जिशिन गा ओउ देसु ने। और अब बारी हमारे सेंसे से पूछें हिस्से की। आज हमने क्रिया का आदेशात्मक रूप सीखा, तो तोकुनागा सेंसे से इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तोकुनागा सेंसे कह रही हैं, आज हम सीखेंगे क्रिया के मास रूप से आदेशात्मक रूप बनाने का तरीका। पहले बात करते हैं उन क्रियाओं की जिनमें मास से पहले एक ही ध्वनि वाला अक्षर आता है। इन क्रियाओं का आदेशात्मक रूप बनाने के लिए अंत के मास को बदल दीजिए रो में। जैसे क्रिया थाबेमास यानी खाना का आदेशात्मक रूप है थाबेरो यानी खाओ। अब बारी उन क्रियाओं की जिनमें मास से पहले ई की ध्वनि वाले अक्षर आते हैं। इनमें दो तरह की क्रियाएं शामिल हैं। कुछ क्रियाओं का आदेशात्मक रूप बनाने के लिए अंत के मास को रो में बदलते हैं, जैसे ओकिमास यानी जागना का आदेशात्मक रूप होगा ओकिरो यानी जाग जाओ। और बाकी क्रियाओं का आदेशात्मक रूप बनाने के लिए क्रिया के अंत का मास हटाकर उसके तुरंत पहले आने वाले अक्षर को उसी वर्ग की एक ही ध्वनि वाले अक्षर में बदलते हैं, जैसे हाइरिमास यानी अंदर जाना का आदेशात्मक रूप होगा हाइरे यानी अंदर जाओ। क्रिया किमास यानी आना अपवाद है, इसका आदेशात्मक रूप है कोई। ये था हमारा सेंसे से पूछें हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। ये आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप में घर का सामान हिल रहा है। इस ध्वनि को अभिव्यक्त करने के लिए जापानी भाषा का शब्द है गाता गाता गाता गाता। ये शब्द अलमारी या मेज के धीरे धीरे हिलने की आवाज बताता है। अगला शब्द भी भूकंप से संबंधित है गुरा गुरा गुरा गुरा। ये शब्द बताता है कि कोई इमारत बहुत हिल रही है या कोई चीज अस्थिर है। ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द। और अब अंत में बारी आन्ना के ट्वीट की। भूकंप के समय पहले रेडियो या टेलीविजन से जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये 25वां पाठ? अगली बार भी विश्वविद्यालय में आन्ना के अनुभव के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए सायोनारा।